Janina mama na kokondo na makanisi ona kobanza nyoso dio salingai mama Janina Janina Janina kamatangai ata mosalina yo na motina yo salingai na kokia wande na miboma mama Janina ndimaki olobaki yo kobalangai siko ya mama okeini bala na lobako boni Janina kamatangai ata mosalina yo Na motina yo salingai, na kokia wande na miboma mama Janina ondimaki, olobaki yo kobalangai Siko yo mama, okeili bala na loba koboni Kutana ya lelo Oye ko baby sandi mama Janina di mama Janina mama Na kokondo na makanisi Ona ko banza oyo na linga Ya lelo oye baka mama Janina Janina Yondo na ngai Oko sambu sanga mwana kongo Sokina banzine na mibomi Janina, Janina, mama Iselingo motema na lingaka Mama, iselingo motema na lingaka.